بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكون درسيت يا كتاب الداء والدواء جاء الإمام أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن أيوب ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه. قال رحمه الله تعالى: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي به فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنًا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة، وعادى أولياءه ووالى أعداءه، وجحد صفات كماله، وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ فكيف يحسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات: وهو سر من القول، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتصويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. يقول الإمام رحمه الله تعالى في ذكر من أساء الفهم في معنى التوكل والاتكال على الله عز وجل، فقال رحمه الله تعالى: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه، لكما كبتيك بعض ياه جي قولياك mtume sallallahu alayhi wa sallam hali yako ni mwenye kupokeza kutoka kwa Mola wake: ana inda husni dhanni abdi bi, mimi niko kwenye dhana nzuri ya mja wangu kwangu, mimi niko kwenye dhana nzuri ya mja wangu anayonidhania mimi iliyoko kwangu. Falyadhunna bima shaa, na anidhanie mimi anavyotaka. Falyadhunna bi ma shaa, na anidhanie mimi analolitaka. Akhrijahu Ahmad ibn al-Mubarak wa ibn Hibban wa al-Hakim wa ghayruhum min tariqi Hayyan ibn al-Nadhr al-Shami an Wathila fa dhakara huwa fihi qissa. يعني ما كان في ظنه فإني فاعل به. يعني كسويلي كويلي أو يعني أنا كسولية ما كان في ظنه لليل لقوة كتكذنياك فإني فاعل به. بس ممن من يقول فاعل هنا في لون فلذنية الله حتى نيبمي أكوبي Allah hata nisamehe, usamehe vile unapomdhania yeye ndivyo atakavyokufanyia wewe. Allah hata nihurumie mimi, hata kuhurumia kweli. Allah hata nisamehe, basi atakusamehe kweli. Ile dhana yako unamdhania kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia. Wala raiba anna husna dhann innama yakunu ma'a al-ihsan, na hapana shaka kwamba dhana njema inakuwa pamoja na kutenda wema. Hapana shaka ya kwamba dhana njema inakuwa pamoja na kutenda wema, itakuwa na manufaa zaidi pale unapokuwa watenda wema na huku wadhania wema, watubu kwa Allah na kumwomba msamaha, na wakati huo wewe unadhana ya kwamba Allah atakusamehe. Hilo ndio inatakiwa wafanya ibada wewe huku wadhania ya kwamba Allah atakusamehe au Allah atakulipa kwa hiyo amali njema unayoifanya, basi Allah atakufanyia wema huo. Wadhania dhana njema na huku watenda wema. Wala raiba anna husna dhann innama yakunu ma'a al-ihsan, hapana shaka ya kwamba dhana njema inakuwa pamoja na kutenda wema. Fa innal muhsina حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه. وسبب لمن يكتند ويما على قوة لمن يتنزور نمولاك كوامبا كوامبا يي أتمليب ويما أتمليب قول ويماك يجازيه على إحسانه. كتك يتشبه ينجين يقول يعني حسن أنه أفي أن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه kwa kwa hivyo ayujazia annahu yujazi, kwamba yeye atamlipa ala ihsani hiyo kutenda kwake wema. Wala yukhlifu wa'dahu, na kwamba mola huyo huyo Allah hata khalifu ahadi yake. Wa yakbalu taubatahu, na Allah ataikubali toba yake. Wa amma almusi, ama mwenye kutenda mwenye kufanya uovu, mtu muovu almusi, mwenye kutenda uovu mwenye kutenda ubaya, almusiru ala alkabairi wadhulmi walmukhalafat, mwenye kuendelea juu ya kutenda madhambi makubwa na juu ya dhulma, ambaye anaendeleza dhulma kwa watu, na mukhalafat, mambo ya kukhalifu sheria, kazi yake kila siku yeye iko kwenye mikhalafa. Fa inna wahshata almaasi, hakika ile simanzi na ule upweke wa maasi, kwa sababu maasi yana wahsha mpaka waichukia nafsi yako, mimi unajiona mimi sifai. Ile wahsha wa kutenda maasi, ile simanzi inayopatikana katika kutenda maasi, wa dhulmi wal ijram, na dhulma na uovu, tamnauhu min husni dhanni bi rabbihi, vitu hivyo vinamzuia yeye na kumdhania wema mola wake. Kile kifumvu anakiita simanzi, ile wahsha istihaji, sawa, kimvumvu anachokipata mtu na ile simanzi anayoipata katika nafsi yake na ndani ya moyo wake, inamnyima kujiamini yeye mbele ya Mola wake, kwa hiyo hamdhani khairi, maadamu nimefanya haya Allah atanifanyia hivi mimi, wakati wote yeye anasubiri balaa nimshukie juu yake. Kwa hiyo huwa hamdhani khairi, namdhani wema Mola wake. Wa hadha mawjudun fi shahid, na hili lipo katika dhahir, katika maisha yenye kuonekana haya, na hili lipo katika shahid, shahid yale maisha ya dhahir, yale maisha yetu ya kawaida, yale jambo hili lipo. Fa innal abda al-abiqa al-musi'a, kwa sababu yule mtumwa mtoro aliyetenda uovu, mtumwa wako katoroka kafanya uovu, kakuibia alafu akatoroka, mtumwa wako, mtumwa mwachilia, mtumwa muungwana tu, mfanya kazi wako, ndugu yako, mtoto wako, kakufanyia jambo baya kisha huyo akaondoka. Al-khariji an ta'ati sayyidi, aliyetoka nje ya taa ya bwana wake, la yuhsinu dhanna bi, hamdhani dhana njema huyo bwana wake, kumbe bwana akinikamata mimi nimfanya jambo baya yule, akinikamata mimi itakuwaje? Siku zote wadhania, ukifanya ukipatwa na mambo hayo, dhana zinakuja hivyo mbaya mbaya, umefanya jambo huko, umeua, umeiba, umekimbia, wewe akatoto na wasiwasi, kikamatwa mimi, serikali kimtia mikononi mimi, huwa hujiwekei dhana nzuri kwamba nitakamatwa, nitasamehewa. Wewe unakuwa na wasiwasi, kiona gari imefanya gari ya polisi ile, wajificha, tafuta mara kimbia vipi, gari tu rangi tu hizo zimefanana, huna amani kwa yale uliyofanya. Ndivyo ilivyo, ndio kikawaida yani. Mtu anapofanya jambo baya, anapomfanyia mtu jambo baya, basi huwa anakosa ile amani na ile dhana njema, au atalipiziwa au atafanywa hivi hivi. Ndivyo ilivyo. Wala yujami'u wahshata al-isaa, naona maneno, wala yujami'u wahshata al-isaati ihsanu dhanni abada. Mafuli akitangulia hapo anakuwa mzuri sana. Wala haikusanyi ile dhana njema milele, haikusanyi ile simanzi ya uovu, haikutani hata siku moja, haikutaniki. Kwa maana ile ihsani ile haiwezi kukusanya kukutana na wahsha wa isaa. Wala yujami'u wahshata al-isaati ihsanu dhanni abada, na wala haiwezi kukutanika simanzi ya kutenda uovu, wahsha ya kutenda ubaya na uovu, haiwezi kukusanyika na dhana njema abadan. Fa innal musi'a mustawhishun biqadri isaati, siku zote mwenye kutenda uovu basi huwa anapata simanzi, anapata kimvumvu kwa kadiri ya ile ule uovu wake. Kuna kitu kinamjia mtu na siko sawa mimi. Wa ahsanu dhannasi dhannan bi rabbihi atwa'uhum la, na mtu na yule aliyekuwa na dhana njema zaidi katika watu ni yule afwan. Wa ahsanu an-nasi dhannan bi rabbi, na mtu aliye na dhana njema zaidi kwa Mola wake, atwa'uhum lah, ni yule mwenye kumtii sana yeye. Kila mtu anapokuwa anafanya taa sana, kikawaida huwa anamdhania vizuri sana Allah subhanahu wa ta'ala, dhana yake kwa Allah inakuwa ni njema siku zote, kwa sababu ile taa anayofanya. Wa ahsanu an-nasi dhannan bi rabbi, na mtu aliye na dhana njema zaidi katika watu kwa Mola wake, atwa'uhum lah, ni yule mtiifu wao kwake, kama qala al-Hasan al-Basri, kama alivyosema al-Imamu at-Tabi'i al-Jalil al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, aina al-mu'min ahsana adh-dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal, hakika mu'min ameifanya njema dhana yake kwa Mola wake, hakika mu'min ameifanya njema dhana kwa Mola wake, akafanya amali njema. Mu'min alipomdhania kheri Mola wake, akatenda wema. Wa inal fajira asaa dhanna bi rabbih na hakika mtu muovu amemdhania Mola wake dhana mbaya, fa asaa al-amal, akafanya amali mbaya, akafanya vibaya katika amali, fa asaa al-amal, akafanya vibaya katika amali. Wa kaifa yakunu muhsin adh-dhann bi rabbih, atakuwaje yeye ni mwenye kumfanyia dhana nzuri Mola wake, atakuwaje yeye ni mwenye kumdhania vizuri Mola wake, man huwa sharidun anhu, yule aliyemtoro aliyemtoroka Mola wake. Wa kaifa yakunu muhsin adh-dhann bi rabbih man huwa sharidun anhu, vipi atakuwa ni mwenye kumdhania dhana njema Mola wake yule aliyemtoroka huyo Mola wake. Halu ni mwenye kushukia, wa murtahilun, na mwenye kusafiri, fi masakhithi, katika mahali wa kumuudhi yeye, wa ma yughdhibuhu, na yale aliyomughudhi yeye, mutaaridhun lilaanatihi, ni mwenye kujidhihirisha, kujiembeza, kujidhihirisha juu ya laana yake, yani zile sehemu ambazo zinaongeza kwenye laana ndio zinazokwenda. Vipi mtu atakuwa na dhana njema na Mola wake na hali ya kuwa hali yake iko hivi, katika hali ya kuwa iko mkazi wa mji, amesimama ameshuka, au na hali ya kusafiri, siku zote yeye yuko katika yale mambo ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, hajulikani usiku wala mchana. Qad hana haquhu wa amruhu alayhi fa adaa'ahu, imekuwa nyonge haki yake na amri yake juu yake, akaipoteza akaitweza. Amri ya Allah kwake yeye ni dhaifu, ni nyonge. Amri ya Allah ni dhaifu kwake, haina uzito. Haki yake hivyo hivyo, haina uzito. Kwa yeye akaitweza, akaitupilia mbali. Fa adaa'ahu wa hana nahyuhu alayhi, na yamekuwa manyonge juu yake makatazo yake. Hata ile makatazo ya Allah kwake hayana uzito, maana hukima. Si mtu za kuambiwa usifanye hivi wewe, wala huna wala hujali. Sawa, ikiambiwa hapa haramu usifanye hivi, ah, lakini kuna kibao pale kimeandikwa na jeshi, marufuku kupita hapa, eh, hata pita kwake ile ni jambo kubwa kabisa, sio hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwake ni dhaifu. Kwa hiyo amri ya Allah imekuwa nyonge kwake, makatazo ya Allah yamekuwa ni manyonge kwake. Fartakaba huwa, akayafanya. Wa asarra alayhi, na akaendelea juu yake. Wa kaifa yuhsinu dhanna bih, vipi atamdhania wema, vipi atamdhania dhana njema Mola wake, man barazahu bil muharaba, yule aliyebarizi aliyejidhihirisha kwake yeye kwa kupambana. Barazahu, madhihiri kwake, bil muharaba, kwa kupambana naye, kwamba ataka kupambana na Mola wake. Fa adhanu bi harbi min Allah, iko tayari. Sawa, mtangazieni vita Allah, mimi niko tayari kupambana naye. Lisanu alhal, iko hivyo, kwa sababu lisanu alhal afsahu min lisani almaqal, mtu anaweza siseme kwa ulimi lakini hali yake kwamba iko tayari na kupambana. Waada awliyaahu, na akawafanyia uadui wapenzi wake wa Allah. Katika mambo mabaya kabisa ni mtu kuendeleza au kusimama na uadui dhidi ya awliya Allah. Waumini ndio maadui zake. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ndio maadui zake. Kila akikaa awasema hao, apambana na hao, basi mazungumzo yake ni hao tu, kwa uadui, apanga njama zake dhidi yao waumini. Jambo hili ni jambo baya la kupambana na vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu namna hiyo wale Uislamu, wanaoswali hawana kitu chochote, mimi siwapendi mimi hawa, hawa wanaofunga, hawa ndio nafiki wakubwa hawa, hawa si kila anakutajua katika wale watu wema, watu wazuri, yeye ndio maadui zake hawa, na maana yote ndio nafiki hawa bwana. Hamjasikia watu hawa wapo umejaa tele, lakini kwamba mlevi, mlevi mtu yuko poa kabisa, yuko safi kabisa na maneno, mlevi tena basi atawasifia walevi au wavuta bangi, hao neno kabisa, yaani hao contrary kabisa mpaka mchokozi. atawasifu wavuta bangi walaunga na nini, hao ndio watu wazuri kwake, hawana neno, hawana umbea umbea uswahili uswahili. Mbona sasa hivi yani yeye wadui wake siku zote na watu ni watu waheri, hao tofikanzu fikanzu, ah mimi siwapendi hawa bwana. Sasa wapenda kina nani? Kwa kuna watu katika maisha yao kwa hivyo yani. Na mtu asema wazi kabisa, wazi kabisa. Yu'linu adawatahu li ahli al-iman. Huwa anatangaza uadui wake na watu wa imani. Pengine kakosewa na mtu mmoja, watu wawili, watatu katika muamala, pengine labda chenche kurudishiwa. Yaani vitu vya kipuzi puzi tu hivi, muamala kidogo. Hata we mkubwa. Lakini atawachanganya ukoo mzima na mji mzima katika ya handaki moja. Kwa yote hamna maana. Hawa na wakilu fafaa jifunika funika majubu. Hawa wabaya kabisa hawa, mimi siwapendi. Ah. Unawapenda ni wapi? Unaona sasa. Kwa hiyo vipi atakuwa na dhana njema na Mola wake mtu ambaye amejidhihirisha kupambana naye na kuwafanyia uadui wapenzi wake? Wawala a'da'ahuna, kawa anawapenda maadui zake, maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, kawa yeye ndo marafiki zake. Wajahada sifati kamalihi, na akazipinga sifa za ukamilifu wake. Wa asaa dhanna, na akamdhania vibaya, bima wasafa bihi nafsahu, kwa lile ambalo Allah amejisifu kwalo nafsi yake. Wa wasafathu bihi rusuluh, na kwa yale ambayo wamemsifu yeye mitume wake. Wa dhanna bijahlihi anna dhahira dhalika dhalalu wa kufru, na akadhania kwa sababu ya ujinga wake kwamba dhahiri ya maelezo hayo aliyotolewa na mitume na hayo aliyotoa Allah kuhusu nafsi yake kwamba ni upotevu na ni ukafiri. Wa kaifa yuhsinu dhanna bihi man yadhunnu annahu la yatakallam, vipi atamdhania dhana njema huyo Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye anadhania kwamba huyo Mola hazungumzi. Kuna wanaosema hivyo kwamba Allah hazungumzi, wala yaamuru wala hamrishi, wala yanha wala hakatazi, wala yarda wala haridhiki, wala yaghdhab wala haghdhibiki. Vipi atamdhania dhana njema Allah subhanahu wa ta'ala? Waqad qala ta'ala fi haqqi man shakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'd al-juz'iyyat, na ameshasema Allah aliyekuwa ametukuka kuhusu yule ambaye, kuhusu yule aliyetilia shaka kufungamana kusikia kwake na baadhi ya vitu vimoja kimoja, baadhi ya juziyat, vitu vidogo vidogo kimoja kimoja kile. Wa huwa sirru min alqawli, na hiyo ni katika siri, nayo ndiyo siri katika ile kauli Allah aliposema, dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum, hiyo ndiyo dhana yenu ambayo nyinyi mmemdhania Mola wenu ardaku, ikawaangamiza dhana hiyo. Dhalikum, hiyo dhannukum ndiyo dhana yenu, ladhi ambayo dhanantum bi rabbikum mlimdhania Mola wenu ardakum, ikawaangamiza, min arrada, fa asbahtum min alkhasirin, mkasiri ni katika waliopata hasara, mkawa ni katika waliopata hasara. Fa haulai lamma dhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu kathiran mimma ya'malun, watu hawa walipodhania ya kwamba Allah subhanahu hayajui mambo mengi katika yale wanayofanya, kana hadha isa'atan li dhannihim bi rabbihim, likawa jambo hili ni kumdhania vibaya Mola wao. Fa ardahum dhalika dhann, dhana hiyo ikawaangamiza. Wa hadha sha'nu kulli man jahada sifati kamali, na hii ndiyo hali ya kila ambaye amekanusha sifa, amezikanusha sifa za ukamilifu wake. Wa nu'ut jalalihi wa wasafahu bima la yaliqu bihi, na nu'ut sifa zile njema za utukufu wake, na akamsifu kwa jambo ambalo halilingani naye. Fa idha dhanna hadha annahu yudkhiluhu aljanna, atakapodhania mtu huyu kwamba hilo litamuingiza peponi, kana hadha ghururan wa khida'an min nafsi, inakuwa hii ni ghurur, kughurika na kuhadaika au na kuhadaika kutokana na nafsi yake. Hii ni hadaa ameipata na ghurur. Katika lugha ya Kiarabu ghurur na khidaa. Yote tumia Kiswahili vivyo ghurur, lakini hadaa ni zaidi. Tumehadaika na nafsi yake. Wataswila min ash-shaytan sawala lahu, na kupambiwa kutokana na shaitani. Shaitani ndio alimpambia hilo. La ihsana dhanni bi rabbih, na sio kumdhania dhana njema mola wake. Hii sio dhana njema, huku ni huu ni mtego wa shaitani, na shaitani kampambia jambo hili na nafsi yake imemhada. Fataamal hadha almawdhi'a, hebu pazingatie mahali hapa. Wataamal shiddata alhajati ilayhi, nazingatia ule ukubwa wa kuhitajia jambo hilo. Fataamal hadha almawdhi, pazingatie mahali hapa. Wataamal shiddata alhajati ilayhi, nazingatia ukubwa wa kupahitajia. Tuendelea. Ahsana Allahu ilaykum. Qala rahimahu Allahu ta'ala, wa kayfa yajtami'u fi qalbi al-'abdi tayaqqunuhu bi annahu mulaqin lillah وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه مسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت ستة دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه، فقال: ما ظن نبي الله عز وجل لو لقي الله تعالى وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه لو لقي الله وهذه عنده؟ فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم: حسنا ظنوننا بك إنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه. فسبحان الله، ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ نعم. يقول رحمه الله تعالى: وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي لله، بأنه ملاقي لله، vipi itakusanyika katika moyo wa mja yakini yake kwamba yeye ni mwenye kukutana na Allah, wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu, na kwamba Allah anayasikia maneno yake na anaona mahali pake, anapaona mahali pake, wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu, na anayijua siri yake na dhahiri yake, wala yakhfa alayhi khafiyatun min amri, na wala hakijifichi chochote, hakijifichi juu yake kitu chochote chenye kujificha katika mambo yake. Wa annahu, na kwamba yeye mja, mawqufun baina yadayhi, ni mwenye kusimamishwa, atasimamishwa mbele yake Allah, wa mas'ulun an kulli ma amil, na ataulizwa, ni mwenye kuulizwa kwa kila alilolitenda, wa huwa muqimun ala masakhitihi, na hali ya kuwa huyo mja ni mwenye kuendelea, ni mwenye kusimama, mwenye kuendelea katika yale yanayomchukiza yeye Allah, anaendelea katika yale ambayo, katika zile sehemu ambazo zinamuudhi, zinamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, mudhayyi'un li awamirihi, ni mwenye kuzitweza, kuzipoteza amri zake, muatilu li hukukihi, ni mwenye kuziatili, kuziatilisha, kutozifanyia kazi zina haki zake, mwenye kuziatilisha haki zake, yani hazifanyii kazi, hazitekelezi. Wa huwa maa hadha, na yeye huyo mja pamoja na yote haya, muhsinun dhanna bih, ni mwenye kumdhania vizuri mula wake. Inawezekana vipi kwamba wewe mdhania mula wako dhana njema, lakini hali yako ndio hiyo, yale ya kumudhi yote ndio unayofanya, na yale yote aliyokuamrisha wewe huyataki? Dhana njema hiyo ni ya wapi hiyo? Itawezekana vipi? Wa hal hadha illa min khida'i an-nufus wa ghururi al-amani, hayakuwa haya isipokuwa ni kutokana na hadaa za nafsi na ghururi za matamaniwa. الخالب خدعة. نعم. خاء. ويكون بفتح الخاء. تسمع. يكون بفتح تسمع. من خدع النفوس. لك كسرة. من خدع النفوس. ولا كنتم بيعي. من خدع النفوس. يعني على حسب كلامك أن الوجه الذي مردت به الصواب. أنت كيف قرأته؟ خدعي. من وين؟ إيش قال الحافظ؟ إيش قال الحافظ؟ بضم الخاء خدع. الخاء الحرب خدعة. خدعة. نعم. هذا جمع. خدعة. إيه. هذا مفرد. هذا مفرد. هو خدع جمع لخدعة. جمع لخدعة. الحرب. لا خداع ولا خلاع. قل لا خداع. هذا غير لك. مو هذا. هذا شيء آخر. خداع و... اللي عندنا هنا خاد العين. طيب كيف نقرأ هنا؟ من خدع النفوس ولا خدع النفوس؟ خدع النفوس. حيل. الحيل الخدع. سليفه. وهذه هدايا ذا نفس وغرور ذا متمنيو. وقد قال ابو امامه ابن سهل بن حنيف مسمى ابو امامه متوت سهل بن حنيف رضي الله عنه دخلت انا وعروه ساوى دخلت انا وعروه سيدو وعروه عروة دخلت أنا وعروة ابن الزبير ميمنا عروة ابن الزبير تلينجيا على عائشة رضي الله عنها فقالت تلينجيا كو عائشة رضي الله عنها أكسيما عائشة عروة لخلتياك ومنونين عائشة لمماك مدوغ عروة ابن الزبير أكيد أنك أم المؤمنين عائشة لما ما أكيد ملوغ ساعة سبع عروة لبتونان أسماء مما أكيد أسماء بنت أبي بكر عائشة بنت أبي بكر ومما أكيد عروة أسماء أليولينا الزبير بن العوام الزبير بن العوام نمتوم صلى الله عليه وسلم لشنغازكم اليوم مواكي عروة مواكي الزبير نباباكي متوم صلى الله عليه وسلم تتولاني مواكي صفية بنت عبد المطلب شاء Kwa hiyo Urwa akienda kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha ni kwa khalati yake. Kwa sema liingia mimi na Urwa kwa Aisha radhiallahu anha, akasema law ra'aytuma rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fi maradillah, laiti ngelimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam hali ya kuyo katika maradhi yake. Wa kanat indi sittatu dananira au saba, na zilikuwepo kwangu dinari sita au dinari saba. Fa amarani rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an ufarriqaha, akaniamrisha mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam nizigawe, nizitawanye. Nikawa ni pesa za mtume, alimpa mke wake Ummul Mu'minin Aisha, kana hizi pesa zigawe hizi, wape wenye kuhitaji. Qalat, akasema Aisha radhiallahu anha, fashaghalani waja'u nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, yakanishughulisha mimi maradhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, maumivu ya mtume sallallahu alaihi wasallam yakanishughulisha. Wakati mtume akiumwa mimi nilikuwa nimeshughulika, nikapata pirika pirika pale. Hatta afahu Allah, mpaka Allah alipomuondoshia ile baraka, alipomponya, ikawa zile pesa sijazitoa mimi. Thumma saalani anha, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaniuliza kuhusu hizo dinari. Faqala ma fa'alti, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akamuuliza Aisha, umefanya nini? Akunti farraqti sittata dananira, ye umezigawa umezitawanya zile dinari sita? Fakultu la, nikasema hapana, wallahi laqad kana shaghalani waj'uk, na hapa kwa Allah maradhi yako yalikuwa yamenishughulisha, imeshughulishwa. Amesema Aisha, mtume sallallahu alayhi wasallam akaziagizia zileti. Fawadhaaha fi kaffihi, akaziweka katika kiganja chake, katika mkononi akazishika. Faqala, akasema, ma dhannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhihi idda, ni ipi dhana ya mtume wa Allah, angedhania nini mtume wa Allah laiti angekutana na Allah na hizi pesa ziko katika ziko kwake, ningemdhania vipi mola wangu mimi? Yaani mimi naondoka duniani nimeacha mapesa huko nyuma. Sasa ipi dhana ya mtume wa Allah laiti angekutana huyo mtume wa Allah na Allah, wa hadhihi indahu, na hali ya kuwa hizi pesa hizi dinari ziko kwake. Wa fi lafdh, ma dhannu Muhammadin bi rabbihi sallallahu alaihi wasallam, ni ipi dhana ya Muhammad kumdhania mola wake, law laqiya Allah wa hadhihi indahu, lau angekutana na Allah na hizi dinari ziko kwake, bado anazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hataki ilikuwa aondoke duniani tena mrundo wa mali huko nyuma. Kwanza arifiwe, ana warithi wa kumrithi, ma taraknahu sadaqa. Sawa. Faya lillahi ma dhannu ashabi alkabair wadhalama billahi idha laquhu, eh, ajabu kwa Allah, ajabu. Ni ipi dhana ya watu wenye madhambi makubwa na madhalimu, ni ipi dhana yao kwa Allah watakapokutana naye? Wa madhalimu alibadi indahum, na hali ya kuwa zile mali walizowadhulumu waje ziko kwao. Hii mtume hajadhulumu mali yake, lakini aona itakuwaje mali hii mimi nibakishe, nife, hizi mali zipo hapa, itakuwaje? Sasa anasema shekhi, hali gani hiyo? Hao madhalimu wenye kudhulumu haki za waja watakapokutana na Allah na zile mali walizozidhulumu ziko katika himaya yao na umiliki wao. Umedhulumu kiwanja hiki, umedhulumu nyumba ile, umedhulumu shamba, umedhulumu mifugo, umedhulumu mazao, umedhulumu, yani wewe ni dhalim. Hakuna waji wa dhulma ila umedhulumu. Waqad khaba man hamala dhulma, fa in kana yanfa'uhum qawluhum, ikiwa itawasaidia kauli yao, hasanna dhununana bika, tumezifanya njema dhana zetu kwako, lam yu'adhab dhalimun wala fasik, dhana njema yetu ni kwamba hata adhibiwa dhalimu wala fasik. Falyasna'il abdu ma sha'a, mja afanye analolitaka. Waliyartakib kulla ma nahahu Allahu anhu, na alitende kila alilolikataza Allah kwake. Waliyuhsin dhannahu billah, na amdhanie vizuri mula wake Allah. فإن النار لا تمسه حقيقة موت هوتمغوسي فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد نمتكاسكم تكاس الله أجاب نكياسي جاني هدانا غروري لم في شمجة كتك هليه وقد قال إبراهيم لقومه نا حقيقة علشة سيما إبراهيم قوان بي جماعة ذاكي أئفكا يني وزوشي أئفكا آلهة دون الله تريدون تقول يكون زيابة إن شاء الله تمفك تقريبا لكي كتان تمسوجي سوجي نا سيسكي ما زابا قد قال إبراهيم إن شاء الله صح kitabu ndio nilikuwa nimedhamiria nisimame huko mbele kwenye ukurasa unaofuata hivi, lakini mara nyingi saa nyingine utaona kuna uzito kupeleka haraka haraka, alafu bado tupo kwa idhini ya Allah. Acha tusome muhimu tume tuko katika njia, ndio muhimu. Sio lazima tufike. Maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala huwa anasema maneno haya. Sisi hima yetu kubwa tufike katika njia. Sio lazima tufike. Jamani, usiku wa 20 leo eh? Au nimekosea mimi? صلى الله يتقبل منا صالح الأعمال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك